Per aquests carrers residencials no passa gairebé ningú perquè no hi ha comerç i la gent els utilitza poc. A més, són poc accessibles i hi ha pocs passos de vianants, cosa que fa que hi hagi encara menys trànsit de gent. Si estiguessin en millors condicions, segur que passaria més gent per aquí.